Ulriku, připravil jsi mi ale na bolest hlavy. Jak mi bylo nařízeno? Kde pak je tvůj student? Chráněnec z Anglie. Velmi dobře vím, že pro něj máš slabost. Je to další pochybnost velmi chytrý student. To skutku. Už dlouho jsem neměl tak důstojného protivníka však. Celý Isfahán mluví o tom, že jeho žena má rudé vlasy, tak rudé jako oheň. Jsou zprávy o její kráse pravdivé. Nejsem zde, abych posuzoval krásu. Vždy tak diplomatický. Ještě nikdy jsem nepotkal ženu s červenými vlasy. Jestli mě omluvíte vaše veličenstvo, musím se vrátit za svými pacienty. Doufám, že tví doktoři jsou připraveni na válku. Až přijde, budou připraveni. Musím ji okusit. Chci si sáhnout na vlasy té židovky. Přiveďte mi ji. Vaše veličenstvo, Isfahán netrpělivě čeká, až se armáda vydá do boje. Šák by měl raději brousit ostří svého meče a ne líčit na ženy. Přiveďte mi. Za 5 let se vrátím z kontroly oddílu. Chci, aby byla v mých královských komnatách. Vaše veličenstvo. Pošli vojáky. Válka. Nerozkaz! Bez jednoho. Vojáci se na budu potřeba. Dohodně bych se o to sám nestaral. Nevím, co máš za lubem, ale pokud neuspěješ, důsledky pocítíme oba.